Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 października, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków. Byłego dominikanina, przyjaciela szefów piramidy finansowej i główną księgową spółki. Sąd aresztował trzy osoby, które prokuratura podejrzewa o korupcję przy warszawskiej reprywatyzacji. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. W Warszawie wręczono medale Pro Patria. Na początek w serwisie kolejny dzień przesłuchań przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold zeznawali były dominikanin Jacek Krzysztofowicz i główna księgowa gdańskiej spółki Danuta Misiewicz. Były zakonnik Jacek Krzysztofowicz powiedział, że państwo P regularnie przychodzili na jego msze święte. Moment, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy, to była sytuacja, kiedy Marcin przyszedł zaoferować darowiznę na rzecz klasztoru. Darowiznę w wysokości 30 tysięcy złotych były dominikanin miał otrzymać tylko raz. Świadek potwierdził, że miał bliskie kontakty z Marcinem P, ale do końca wierzył w jego niewinność. W momencie, jak Marcin został aresztowany i się okazało, że to jest kwestia 800 milionów, to wtedy mogę powiedzieć, że otworzyłem oczy. Do tego momentu byłem przekonany, że są uczciwi. Z kolei z zeznań głównej księgowej Amber Gold Danuty Misiewicz wynika, że w rzeczywistości rachunkami spółki zarządzał Marcin P. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman pytała o kontrolę skarbową. Powiedziała pani im to, że ja główna księgowa nie prowadzę żadnych ksiąg i nie wiem, gdzie jest księgowość? Jest to w protokole kontroli? Ja dzisiaj nie pamiętam dokładnie, jak przebiegała ta rozmowa. Kolejne posiedzenie komisji śledczej odbędzie się za 2 tygodnie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na 3 miesiące wrocławski sąd aresztował byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej mecenasa Grzegorza M., byłą urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenę K. oraz biznesmena Janusza P. Są podejrzani o korupcję przy warszawskiej reprywatyzacji. Rzecznik sądu Marek Poteralski poinformował, że sąd podzielił argumenty prokuratury. Sąd ocenił, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Jednocześnie z uwagi na to, że są osoby, które się znają towarzysko, rodzinnie, sąd ocenił, że zachodzi uzasadniona obawa matactwa. Adwokat aresztowanego biznesmena zapowiedział złożenie skargi na decyzję sądu. Jak mówił, jego klient złożył wyjaśnienia i nie przyznaje się do winy. Pozostali obrońcy nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. W śledztwie dotyczącym dzikiej reprywatyzacji w Warszawie zatrzymanych zostało już 21 osób. Medale Pro Patria wręczono w stolicy członkom Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uroczystość odbyła się w ramach drugiego ogólnopolskiego zjazdu Polaków, którzy w czasie okupacji niemieckiej z narażeniem własnego życia ratowali Żydów. Medal odebrała m.in. Anna Stupnicka-Bando, która, jak wspomina, razem z matką uratowały z getta Żydówkę Lilianę Alter. Moja mama prowadziła administrację i meldunki na terenie getta. I z tego powodu miała przepustkę opiewającą na 2 osoby. I zabierała mnie nieraz do getta, żebym w szkolnej teczce przenosiła chleb i marmoladę dla bardzo biednej żydowskiej rodziny. Któregoś dnia mama została w getcie, a my po przebraniu się wyszłyśmy. Mama wyrobiła jej dokumenty i była z nami do końca wojny. Jutro w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbędzie się msza połączona z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Polaków ratujących Żydów. Przy grobie nieznanego żołnierza odbędzie się uroczysta zmiana posterunku honorowego oraz apel pamięci. Co druga polska strona internetowa jest dostępna dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Tak wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Cyfryzacji. W resorcie trwają prace nad dostępnością zasobów internetowych, tak by z usług cyfrowych mogła korzystać jak największa liczba użytkowników sieci. Dla wielu osób starszych komputer to zbędny sprzęt. Przykro mi powiedzieć, nie mam komputera. Nie korzystam dlatego, że po prostu nie mam tego pociągu. Nie interesują mnie te rzeczy. Owszem, przydałby się internet wyszukać coś. A to jak potrzebujesz coś poszukać, to zadzwonię do synka i synek mi poszuka. Czasami to jest chińszczyzna. Rubryczki, rubryczki, jeszcze raz rubryczki. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest proste pytanie i prosta odpowiedź. Jedna rubryczka, a nie ABC i tam jeszcze inne. Dane internetowe i cyfrowe powinny być dostępne dla wszystkich, także dla dzieci upośledzonych intelektualnie, mówi Henryka Szczepanowska, która zajmuje się dziećmi z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Piszkowicach. Wystarczy tylko odpowiednie oprogramowanie, z którym w Polsce jest problem. Uczymy dzieci posługiwać się tabletami graficznymi. Nasze dzieci, które są z upośledzeniem co najmniej umiarkowanym, one sobie świetnie radzą. Doskonale potrafią usprawniać się manualnie. One po prostu idą do przodu. Są specjalne programy opracowane do posługiwania się przez takie dzieci z niedoborami intelektualnymi. Te programy w Polsce są w tej chwili prawie niedostępne. Na wykluczenie cyfrowe najbardziej narażone są osoby starsze, powyżej 60 roku życia, niepełnosprawni i osoby ubogie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro najładniejsza pogoda na południu Polski bez opadów i tam zaświeci słońce. W centrum i na północy więcej chmur i może padać. Termometry pokażą od 14 stopni w Suwałkach do 18 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Trzy kontynenty. Sugería que yo escribiera acerca. La luz de neón hinchada, plateada. Dobry wieczór Państwu. Program trzeci, trzy kontynenty przy mikrofonie Artur Orzech. Kłaniam się Państwu nisko i jak zawsze w spotkaniach w ramach trzech kontynentów szukamy ciekawej muzyki w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Rozpoczynamy dzisiaj od Ameryki Południowej właśnie. Wenezueli, formacja Telegrama. Formacja, która już nie istnieje, choć działała bardzo, bardzo aktywnie przez 10 lat na rynku muzycznym, na rockowym rynku muzycznym w Wenezueli. Jak Państwo słyszą, bardzo przyzwoicie to wszystko brzmiało i całkiem ciekawe pomysły kompozycyjne, no ale zespołu już nie ma, można wracać do płyt, które zostawili, a ta radosna informacja, którą chcę się podzielić, jest taka, że lider formacji Telegrama, Javier García, rozpoczął w zeszłym roku działalność solową i do jego solowych płyt z pewnością w trzech kontynentach powrócimy. Jeszcze jedna formacja z Wenezueli, nazywają się Petrula. Petrula z Wenezueli. Dwie płyty na koncie to były obszerne fragmenty tego drugiego albumu. Do Korei Południowej teraz Państwa zaproszę. Nasza młoda, utalentowana wokalistka oscylująca w tak zwanej szufladzie elektronika wydała w tym roku nową krótką płytę, nową epkę. Przyznaję, że zdecydowanie dalej mi do tej nowej epki niż do poprzedniej, no ale jeden utwór pozwolę sobie Państwu zaprezentować. Z Korei Południowej Yeji. Shit is crazy, shit is yeji. My job, gotta feel it out. Południowej Jedzi z nowej krótkiej płyty. Przenieśmy się do RPA w trzech kontynentach. I'm południowoafrykańska formacja What Now. Co prawda przenieśli się ostatnio do Londynu, ale pochodzą z RPA, właśnie z albumu Move Like a Sinner. Oni działają od 2014 roku dopiero, więc jedna płyta na koncie. Czekamy na następne, bo brzmi to doskonale. Pochylmy się nad tym krążkiem. Formacja What Now raz jeszcze. Are you the girl sleeping in my bed? I feel you crawl under my skin. I wanna taste you and feel you're real. Convince myself that you're still here. Suffering. Instead I turned and walked away. I feel you coming like an animal. I feel you breathing down my neck. You're gone, I'll carry on. grupa What Now z RPA. Tu Trzy Kontynenty, program trzeci. Czy ja Państwa uprzedzałem, że my jeszcze wrócimy do Korei Południowej? Chyba nie. No ale nie zmienia to faktu, że właśnie tak się dzieje. Sięgam po tegoroczną płytę formacji Hyuko. No big deal, it happens all the time. So honestly, not a thing to face. My mama always told me, don't waste a minute. Nirvana, how it is. And Papa always told me, visualize vivid. Or you will lose what you. Then they both try to warn me. Closed door falls into silence. I'm drifting too far away. Then it went out of sight and out my sight. Time to go back, ocean of tears. Before the sailing gonna turn back. Now is the time to go back. Time can make or break. Before I sleep and realize. Yeah, it's the time to go back. He hasn't figured it out. Guess I should have to go back. Maybe I better go out. Some things are wrong. So hard to put it on. Choose which pain has to be on. I'm a baby and I look for my Bible to shore. Think I left my Bible but wrong is somewhere. So I go to temple and then my back to begin. No, I should bet it get down on my knee. That came up to have a story maybe had it to be. Focus on to focus, I close my eyes. song to be my loved friends, dear Simon. And also when I look for you, there comes silence. I'm still trying to remember all your names. I just wonder how you feel. Comes silence. Do I have a choice of what to do? Remain silence, just silence. Simon z tegorocznej płyty południowo-koreańskiego zespołu Hyuko. Aż trudno uwierzyć, że Korea Południowa, prawda? No ale Hyuko to nasi faworyci. Ibrahim Maluf, doskonały trębacz jazzowy, aranżer i kompozytor. Najpierw w ścieżce dźwiękowej filmu Syberia, którą popełnił, a potem z ostatniej płyty Red and Black Light. Ibrahim Maluf. Thank you.